ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن جو سو ملک کو تیری آرزو جن جو سو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہے ایک ہے سو پسو یاد میں تیری ہے ایک ہے سو پسو من میں باغ لگا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے خوشگلو پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے خوشگلو تجھ میں آئی کہاں سے لتا پت کی بو تجھ میں آئی کہاں سے لتا پت کی تو یاد میں کس کی ہستا میں گتا گئے تو یاد میں کس کی ہستا میں گتا گئے تو ہس کے بولا کے پالی پے رنگ بو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تائران جینا میں تیری گفتگو تائران جینا میں تیری گفتگو گنتے رہے گا تیرے وہ خوشگلو گنتے رہے گا تیرے وہ خوشگلو ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا پکار ہے نور ہو اپنا ظلمت کا دا پکار ہے نور ہو اپنا ظلمت کا دا جگ جگا اٹھے دل چہرہ گو پرسیا جگمگا اٹھے دل چہرہ گو پرسیا نوریوں کی طرح شکل گو ذکر گو اللہ ہو اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جل جلالہ